الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين حاضرین جمعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بات چل رہی تھی. پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب ہو گیا سرزمین مکہ میں چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں اور بچے کی حفاظت کی، ان کے لیے پانی کا انتظام زمزم کی شکل میں کیا اور پھر دھیرے دھیرے وہاں پر آبادی کا بھی انتظام ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ وہیں پر اپنا بچپن گزارتے ہیں. بچپن کا دور پورا ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ شروع ہوتا ہے. قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 113 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو جب انہوں نے اللہ سے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ صحیح سلامت آگ میں سے نکلے تھے, اور اس کے بعد انہیں اپنی بستی چھوڑ کے نکلنا پڑا. کہاں جانا ہے پتہ نہیں, اللہ کے سہارے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے نکل رہے. اور زبان پر کیا الفاظ ہے, انی ذاہب الی ربی سیہدین, اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آدمی جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک اس کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا, اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ان کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں, ان کے دل میں جو یقین ہے اس کی گواہی دیتے ہیں. جب وطن چھوڑا ہے تو اولاد کی کمی کا احساس ہوا, تنہائی کا احساس ہوا. حضرت ابراہیم نے جب اپنا وطن چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا تھی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ضرورت تھی کہ ایک اولاد ہو جو توحید کے اس مشن میں میرا ساتھ دے. تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما, نیک بیٹا تو مجھے عطا فرما, صالح بیٹا عطا فرما. اولاد ابھی ہوئی نہیں ہے, اولاد کے ہونے سے پہلے ایک باپ کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ مجھے جو اولاد وہ نیک اولاد پیدا ہو. یہ ہوتی ہے ایک نیک باپ کی خواہش اور تمنا. اور یہاں پر حضرت ابراہیم نے صالح اولاد مانگی. یہ صالح کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ لفظ صالح کے اندر دنیا کی تمام خوبیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کہتا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں, نیک بندوں میں شامل فرما. تو ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد مانگی جائے, اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی. اس کی رحمت سے کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بائبل کے مطابق 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی حضرت ابراہیم کی, اور حضرت اسحاق کی پیدائش 100 سال کی عمر میں. ظاہر سی بات ہے کہ 80 سال کا کوئی بوڑھا آدمی اگر اولاد کی دعا کرے تو ظاہری طور پر تو یہ امپاسبل ہے, ناممکن. لیکن اللہ کی ذات پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو مصیبت زدہ کی پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے, فریادوں کو سنتا ہے؟ مصیبت میں پڑے ہوئے, پریشانی میں پڑے ہوئے, بیماری میں پڑے ہوئے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی سیماؤں کو بھی کراس کر چکے ہیں, 86 سال کی عمر ہو چکی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم, اے ابراہیم ہم تمہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, ایک بردبار بیٹے کی, ایک سمجھدار بیٹے کی, ایک ہوشیار بیٹے کی, ایک دوراندیش بیٹے کی تمہیں بشارت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بشارت میں بھی کئی نقطے ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیا کہ بیٹا ہوگا, اور دوسرے یہ بھی بتا دیا کہ تم نے نیک مانگا تھا, ہم نے نیک تو دیں گے ہی, نیکی میں بھی جو ایک اعلیٰ کوالٹی کا بچہ تمہیں دیں گے, ہم تمہیں حلیم بیٹا دیں گے. اور تیسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہم تمہیں جو بیٹا دیں گے وہ بالغ بھی ہوگا, اس لیے کہ حلیم بچہ نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی بڑا نہ ہو جائے, بالغ نہ ہو جائے, وہ حلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو, اب اس کے بعد کی باتیں میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طریقے سے مکہ تک پہنچے اور مکہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کی پرورش ہوئی. باپ کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر باپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہاجرہ کی جیسی ماں ہو تو بچہ بگڑ نہیں سکتا. ماں ہاجرہ کی جیسی. باپ کہاں ہے؟ عراق کے اندر. باپ کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر ہے باپ, بیت المقدس کے پاس. بیٹا کہاں ہے؟ مکے میں. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. باپ بیٹے میں کوئی کمیونیکیشن نہیں, کوئی رابطہ نہیں. اسماعیل کی پرورش کرنے والی اکیلی ان کی ماں آ جائے. مگر کیا پرورش کی ہے, ذرا غور کیجیے. قرآن حکیم کہتا ہے فلما بلغ ما حسایا, جب وہ بچہ دوڑنے کے لائق ہو گیا, چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا. فلما بلغ ما حسایا, جب اپنے باپ کی نظروں میں دوڑنے کے لائق ہو گیا, جب اپنے باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گیا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا اور ایک ہوتا ہے کہ باپ کی نظروں میں بڑا ہو. دونوں میں فرق ہے. قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ جب اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو. قرآن حکیم نے کہا کہ جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا, جب باپ کی نظروں میں اس لائق ہو گیا کہ ہاں اب یہ بیٹا میرا کام آ سکتا ہے. بالا یا بونیا, جب بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے دوڑنے کے لائق ہو جائے, ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے سے, اکلوتے بچے سے, ایک ہی بچہ ہے, بڑھاپے میں ملا ہے, بڑی عرصوں کے بعد ملا ہے, اور بڑے مدتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے. ہونا تو یہ چاہیے 14 سال کے بعد, 13 سال کے بعد جب ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو تحفے لے کر آئے, ڈھیر سارے تحفے لے کر آئے, گفٹ لے کر آئے. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے, باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے. مگر یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر مکہ پہنچے, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی, اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں تیرا باپ ابراہیم, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اپنے ہی ہاتھوں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, تیری جان لے رہا ہوں. فنظر مازا ترا, تو غور کر کے بتا کہ تیری کیا رائے ہے. اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے بعد اپنے باپ کا سامنا کرتے ہیں اور باپ نے دعا سلام کے بعد پہلا جملہ یہ نکالا ہے, ماں نے یقیناً بتایا ہوگا کہ تیرا باپ ایک پیغمبر ہے. یقیناً ماں نے اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے سمجھا بجھا کے کی ہوگی کہ تو کوئی معمولی باپ کا بیٹا نہیں ہے, تو پیغمبر کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا ہے, تیرا باپ ایک رسول ہے. اور جب یہ بات گھٹی میں پلائی گئی ہوگی تو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے, رسول کا خواب سچا ہوتا ہے. رسول جو خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ریئل میں ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام بچے نہیں رہ گئے, سمجھدار ہو چکے ہیں, ہوشیار ہو چکے ہیں. ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ ایسا ویسا خواب نہیں ہے کہ رات میں دیکھا صبح بھول جایا. یہ خواب درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے, بہت بڑی آزمائش. قرآن حکیم بڑے 90 تلے جملوں میں باپ بیٹوں کی گفتگو نقل کر رہا ہے. باپ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بچے, میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر مازا ترا, تو بتا کہ تیری کیا رائے. ایسا نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ لینے کے بعد ہی اسے ذبح کرتے, ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ابراہیم کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں لوگوں سے رائے لیتے پھرے, مشورے کرتے پھرے. وہ تو ایسے انسان تھے, کہ بیوی اور بچے کو جب چھوڑنے کا حکم ملا تو آخری ٹائم تک حاجرہ کو بتایا بھی نہیں کہ میں مکہ تمہیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مگر آج ابراہیم اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا تیری کیا رائے. ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جب بھی میں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے ہاتھ پھیلایا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما. جب بھی میری زبان سے دعا کے الفاظ نکلے میں نے رب حب لی من الصالحین نیک اور صالح بیٹا مانگا ہے. دیکھنا یہ کہ آج میرا بیٹا اس کرائٹیریا پر کھڑا اتر رہا ہے کہ نہیں, میری اس دعا کی تکمیل ہے کہ نہیں, میرا بیٹا حقیقت میں صالح کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا چاہتا. بتاؤ بیٹا تیری کیا رائے. بیٹے کا جواب باپ کے سوال سے زیادہ عجیب و غریب ہے. لہجے میں ذرا سی بھی کڑواہٹ نہیں, انداز میں ذرا سی بھی سختی نہیں, اتنا خطرناک سوال پوچھا ہے باپ نے, بیٹے کی پوری زندگی داؤں پر ہے. اور بیٹا جواب کیا دیتا ہے. قال یا ابتی, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے. ایک جملے میں ابراہیم اسماعیل نے جواب بھی دے دی اور جواب کی وجہ بھی بتا دی. کہا کہ پورا کر ڈالیے. کیا پورا کر ڈالیے؟ جو حکم ملا ہے. کیا سمجھدار بیٹا ہے. ایک جملے میں جواب بھی دے دی اور جواب کی وجہ بھی بتا دی کہ اے ابا جان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو آپ کا بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان آپ کا بیٹا ذرا سا چھو نہیں کرے گا اس فیصلے پر, آپ کا بیٹا ذرا سا بھی انکار تو بہت دور کی بات ہے, اگر مگر بھی نہیں کرے گا. ستجدنی, آپ اپنے بیٹے کو بڑا صابر پائیں گے, بڑا صبر کرنے والا پائیں گے. انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کے صبر و ایمان میں کوئی کمی نہیں پائیں گے. انشاءاللہ لگا دیا. یہ نہیں تھا کہ میری خوبی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور اس امتحان میں کھڑا اترنے کے لائق ہوں, کہ اللہ اگر چاہے گا تب میں یہ امتحان پورا کروں گا. انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا. اس سے ایک نقطہ ملا کہ انسان دنیا میں چاہے کسی کام کے بارے میں جتنا بھی شور ہو, جتنا بھی اسے یقین ہے کہ یہ کام میں کر ڈالوں گا, تب بھی وہ انشاءاللہ ضرور کرے. آج آپ لوگ جمعہ کا دن ہے, سورہ کہف اگر آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے تو سورہ کہف میں بھی اللہ نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو انشاءاللہ ضرور کرو. ولا تقولن لشیء الا ان یشاء اللہ, جب بھی کوئی کام کرنے کی بات آئے تو انشاءاللہ ضرور کرو, اللہ کی مشیت پر سوچ. اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, زکات دیتا ہے, نیکی کے دنیا جہان کے کام کرتا ہے. انسان یہ نہ سوچے اس کا کمال, یہ اللہ کا کمال ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ اس سے وہ کام لے رہا ہے. سوچو ذرا, انسان نیکی کا پہاڑ بھی کھڑا کر دے لیکن اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ جذبہ انسان کو ریاکاری سے بچاتا ہے, یہ جذبہ انسان کو تکبر سے بچاتا ہے, گھمنڈ سے بچاتا ہے. کہا کہ ابا جانا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہوں. علامہ اقبال نے اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کو ایک شعر میں پرویا ہے. کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. ایک بیٹا اتنے مشکل سوال کا جواب بھی احترام سے دیتا. آج ایک بوڑھا باپ اگر اپنے بیٹے سے کوئی نامناسب بات کہہ دے, بیٹے کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے, ایسی اولادیں ہیں کہ زندگی بھر بوڑھے باپ ان اولادوں کے منہ سے ابا جان کا لفظ, ابا کا لفظ سننے کے لیے ترس جاتے ہیں. کتنی اولادیں, نظر اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے, بیٹے کے مزاج کے خلاف کوئی بات باپ کی زبان سے نکل گئی, جھگڑا ہوا, تو میں نے ہوئی اور اس کے بعد بول چال بند. ابراہیم علیہ السلام, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تھا کیا, یہ 14 برس کے بعد ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو دیکھا تھا یہ ان کی نظر کی کرامت تھی یا یہ ان کے اس اسکول کا کمال تھا، اس مدرسے کا کمال تھا جس مدرسے میں اسماعیل نے تعلیم حاصل کی تھی؟ وہ مدرسہ کون تھا؟ وہ حضرت حاجرہ کی گود تھی، وہ حضرت حاجرہ کی تربیت تھی، وہ حضرت حاجرہ کی پرورش تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی. فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا لفظ استعمال کیا. اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی، اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو جواب دیجیے، اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے. اسی لیے قربانی کرنے کے ٹائم ہمیں جو دعا سکھائی گئی، اس دعا میں بھی ہم یہی تو اقرار کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنے دنبے کی قربانی کر رہے ہیں اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کے اوپر، اپنے میڑھے کے اوپر جب چھری چلاتے تھے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر میں نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا ہے، اور میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اسی کے کی عبادت کا مجھے حکم دیا گیا. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. وہاں قربانی کرنے کے ٹائم بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، اور یہی اسلام کا لفظ وہاں ابراہیم اور اسماعیل کے لیے لایا گیا. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، دونوں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، دونوں لیا جا سکتا ہے. اگر پیشانی کے بل لیتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل کو پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں باپ بیٹے کی نظریں نہ ٹکرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو کے کچھ خطرے آ جائیں اور باپ کے ارادے میں کوئی تذبذب پیدا ہو جائے. اور یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تاکہ وہ سجدے کی کیفیت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس کا ہر عمل بڑا محبوب ہوتا ہے. اور یہ بھی ترجمہ کیا جائے، جبین اصل میں ماتھے کی سائڈ کو بھی بولتے ہیں، اس کو ماتھے کو عربی میں جبہ بولتے ہیں، اور ماتھے کی دونوں سائڈ کو جبین بولتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اسی لیے آپ سعودی عرب کی جو تفسیر چھپی ہے ہمارے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب حفظ اللہ کی، آپ اس تفسیر کو اٹھائے حسن البیان کو، اس میں انہوں نے کہا کہ کروٹ کے بل لٹایا، جیسے ہم لوگ اپنے جانور کو لٹاتے کروٹ کے بل. اب چھری تیار ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے اور باپ تیار ہے. اچھا ایک بات پر آپ غور کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک یہاں ہے اور ایک سورہ مریم کے اندر ہے. سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کا ذکر کیا تو ان کی ایک صفت بتائی، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، اسماعیل وعدے کا بڑا پکا تھا، اسماعیل وعدے کا بڑا پکا تھا. کیا مطلب؟ اسماعیل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ اے ابا جان، اس امتحان کو آپ پورا کیجئے، آپ میرے دل میں، میرے بارے میں مطمئن رہیے، مجھے آپ صبر کرنے والا. اس وعدے پر اسماعیل اپنی آخری سانس تک جمے رہے، اتنا جمے رہے کہ اللہ نے ان کے نام کو قرآن میں وعدے کا پکا کہہ کے قیامت تک کے لیے امر کر دیا کہ میرا بندہ اسماعیل وعدے کا بڑا پکا تھا. لٹا دیا باپ، اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں کیا فرشتوں نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا؟ روح زمین نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک باپ، اور باپ بھی اس اولاد کو جو پہلوٹی کی اولاد ہے، جو پہلی اولاد ہے، جو بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، جو بڑی تمناؤں، بڑی آرزوؤں، بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اللہ کے ایک حکم پر. اور حکم بھی کیسا, ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, حکم بھی خواب میں دکھایا گیا. مگر ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا, تجھے ایسے ہی تو پوری دنیا کا امام ہوں. اے ابراہیم, تمہیں یہ مقام, دنیا کی امامت, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی قیادت ایسے تو نہیں دے دی گی, یہ مقام بلند ابراہیم کو ایسے نہیں. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہے, چھری تیار ہے, نہ ابراہیم کے ماتھے پر کوئی شکن ہے, نہ اسماعیل کے ماتھے پر کوئی شکن. زمین کانپ رہی ہے, آسمان حیران ہے, فرشتے پریشان ہیں, کیا منظر ہے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. قریب تھا کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے حلقوم پہ چل جاتی, آسمان سے ندا آتی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, تم نے اپنے امتحان میں کھرا اتر کر کے دکھا دیا. اے ابراہیم, ہم تمہارے بچے کی جان نہیں لینا چاہتے, ہم تمہیں تمہارے بڑھاپے کے سہارے کو تم سے چھیننا نہیں چاہتے, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا جذبہ کتنا ہے, تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے, تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. احسان کس کو بولتے ہیں؟ علامہ ابن قیم کا جملہ یاد رکھیں, علامہ ابن قیم کہتے ہیں احسان کہتے ہیں اللہ کے تمام حکم کو, احکام کو پورا کرنے کا نام احسان. ابراہیم علیہ السلام کو پورا ان کی قربانی کا ثواب بھی ملا. اللہ نے کیا کہا؟ تم نے اپنا خواب سچا کر دیکھا. ابھی چھری تو چلی نہیں, چھری چلتی تب تو خواب سچا ہوتا. اللہ نے کہا نہیں, چھری چلی نہیں لیکن پھر بھی تمہارا خواب سچا ہو گیا. اور ہم اپنے احسان کرنے والے بندوں کو, اپنا حکم ماننے والے بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, اے ابراہیم حقیقت میں یہ بہت بڑا امتحان, اللہ امتحان لے رہا ہے. ایگزامینر خود کہے کہ سوال بہت ٹف تھا, اس کا مطلب کہ واقعی میں سوال بہت ٹف تھا. امتحان لینے والا, پرچہ بنانے والا اگر اسٹوڈنٹ سے بولے کہ ہاں امتحان واقعی میں بہت ہارڈ ہے, اس کا مطلب کہ امتحان یقیناً بہت سخت تھا. اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, اے ابراہیم یہ امتحان بہت بڑا تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سفید کلر کا, اور صحیح حدیثوں میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ سفید رنگ کا ایک موٹی موٹی آنکھوں والا میڑھا ابراہیم اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم کی چھری اس میڑھے کی گردن پر چلی. یہ ایک عظیم پیغمبر کی جان کے بدلے میں یہ میڑھا آیا تھا, اس لیے قرآن نے اس کو عظیم ذبیحہ, وفدیناہ بذبح عظیم کہا. اور آگے اللہ نے فرمایا وتركنا علیہ فی الآخرین, اور ابراہیم کا نام ہم نے بعد والوں کے اندر چھوڑ دیا. آنے والی دنیا, آنے والی انسانیت جب بھی ابراہیم کا نام لے گی, ادب سے لے گی, احترام سے لے گی. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود کا نام بھی ہم درود ابراہیم ہی لیتے ہیں. ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو کما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم کہتے ہیں. ہم اللہم بارک علی محمد کہتے ہیں تو ہم کما بارکت علی ابراہیم وعلا ابراہیم کہتے ہیں. یہ ابراہیم کا مقام ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کے امتیوں کے ساتھ ساتھ ہم ابراہیم اور ان کے آل کے لیے دعائیں. سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تم پر سلام ہو. کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً ابراہیم ہمارا بندہ تھا. بندے تو سب ہیں اللہ, مگر اللہ کسی کو کہہ دے کہ ہمارا بندہ تھا, اس کا مطلب کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, کہا تو ہم اکلوتا بیٹا بھی چھین رہے تھے, کہاں تو ابراہیم کا اکلوتا بیٹا بھی ہم اس سے قربانی مانگ رہے تھے اس کی. اور کہاں اللہ نے جب اس امتحان پہ ابراہیم نے کھرا اتر کر کے دکھایا تو اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم جاؤ, ہم تمہیں اسماعیل کی زندگی تو دیتے ہی ہیں، ہم تمہیں ایک اور بیٹا دیتے ہیں اسحاق. اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اسحاق علیہ السلام سارا کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور ایک اور نقطہ یاد رکھیں، جب حضرت اسحاق پیدا ہوا تو اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ یہ تمہارا یہ بیٹا نبی ہوگا اور یہ بھی نبی ہوگا، اور اس کا آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا یعقوب، وہ بھی نبی ہوگا. اللہ قرآن میں اللہ نے ایک بات کہی، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. دین کے راستے میں اللہ کی راہ میں پریشانی اٹھاؤ گے تو اللہ ڈبل آسانی دے گا. کہاں تو ابراہیم سے ایک بچہ لیا جا رہا تھا، کہاں اللہ دو دو اولاد دے رہا، اور دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم کی نسل سے آئے، ابراہیم کی اولاد سے آئے. یہ مقام اگر دنیا میں کسی کو حاصل ہے تو ابراہیم علیہ السلام. ان کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے وہ ان کی نسل سے آئے. لیکن آگے اللہ نے وارننگ بھی دے دی، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے اسماعیل کی اولاد میں بھی برکت دی، اسحاق کی اولاد میں بھی برکت دی. اسحاق کی اولاد میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی اولاد میں تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دونوں کی اولاد میں ہم نے برکت دی. لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ان دونوں کی اولاد میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، برے لوگ بھی پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں رسول بھی پیدا ہوئے، نبی بھی پیدا ہوئے، اور انہی بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کو مرڈر کرنے والے، ان کا قتل کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوئے. اچھے لوگ بھی وہ پیدا ہوئے، برے لوگ. اس سے ایک نقطہ ملا کہ میرا باپ بہت اچھا تھا، میرے دادا بہت اچھے تھے، اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے. ہاں آپ کا ایمان اچھا ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو میں بھی ٹھیک ہوں، میرے باپ بھی بہت اچھے ہیں. ورنہ اللہ کے ہاں آپ کے ذاتی عمل کو درکنار کر دیا جائے اور صرف آپ کا نسب دیکھا جائے، اللہ کے ایسا نہیں ہے. ورنہ ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا ڈوب کے کافر کی موت نہ مرتا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست ہو کے نہ مرتا. تو قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نسب نہیں دیکھا. تو یہ تھا مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا واقعہ، جس کی یادگار ہم کل اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں منائیں گے. میرے بھائیوں، 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا جانور لے آنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس جانور سے فائدہ تو ہم نہیں اٹھائیں گے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، اس کی تمام چیزوں سے فائدہ ہم اٹھائیں گے. وہ جانور لانا مشکل نہیں ہے، ابراہیم کے جیسا قربانی کا جذبہ لانا مشکل ہے، ابراہیم کے جیسا تقویٰ لانا مشکل ہے، اسماعیل کے جیسا صبر لانا مشکل ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ حج کے اندر جہاں قربانی کا ذکر کیا تو کلیئر کر دیا، لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاغَهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون تمہارے پاس رہ جاتا ہے، اللہ کے یہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. تو کل یہ عظیم تہوار آپ منائیے، سنت کے مطابق منائیے، قربانی کا جانور دیکھ بھال کر کے خریدیے، کوئی عیب ہو تو مت لیجیے. ہر آدمی جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو وہ ضرور قربانی کرے، قربانی سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ کی سنت چھوڑیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من کان له ساعۃ ولم یصحی فلا یقربن مصلی، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو کل عید بقرعید کی نماز پڑھیے، عورتوں کو بھی لے کر جائیے، ایسا نہ ہو کہ عورتیں گلی رہ جائیں مسالہ پیسنے میں، ان کو لے کر جائیے. ایسی کوئی حدیث نہیں اللہ کے نبی کی کہ عید الفطر میں جائیں اور عید الاضحیٰ میں نہ جائیں، کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بقرعید کے موقع پر عیدگاہ میں عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بہت بڑی لاپرواہی ہماری. آپ یہ سوچیے کہ پوری امت میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے الحمدللہ ہم ہیں. فتنہ فتنہ فتنہ کہنے والے اپنی عورتوں کو دنیا میں تمام جگہوں پر بیچتے ہیں، مگر انہیں اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی خوشی میں شریک کر سکے. یہ مقام اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، یہ سعادت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی. اس سے میرے بھائیو اس میں کوتاہی مت کیجیے، اپنے گھر کی تمام عورتوں کو لے کر جائیے. حتیٰ کہ جو عورتیں ناپاکی کے ایام ہوں اللہ کے نبی نے کہا ان کو بھی لے کر جاؤ، وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں کم سے کم شامل ہو۔ قربانی کے جانور کو لٹا کر بائیں کروٹ اس کے اوپر اپنا پیر رکھ کر اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں، آپ چاہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، یہ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قربانی کر دیں، اتنا کافی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ابو داؤد کی وہ دعا میں نے جو پڑھ کے سنائی آپ کو، انی وجہت وجہی للذی ولی، وہ دعا بھی آپ قربانی کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور خاص طور سے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا ہے، ایسے لوگوں پر نظر رکھیے اور ایسے لوگوں کو پہلے دیجیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطْعِمْ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، جو ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں، محتاج ہیں، ان کو پہلے کھلاؤ۔ لین دین والا معاملہ نہ ہو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں ہم دیں گے، ان کو تو جو واقعی اس گوشت کے مستحق ہے۔ قربانی کے اور بھی مسائل ہیں، میرا خیال ہے کہ موٹی موٹی باتیں آپ سب کو معلوم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ عظیم فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بکاؤ قسم کے مسلمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قربانی ایکو فرینڈلی منائی جائے، بکرے کی جگہ بکرے کا کیک بنا کے کیک کاٹا جائے، کیا ضرورت ہے کروڑوں جانوروں کی جان لینے کی؟ جس سے بیٹے کی قربانی مانگی گی اس نے تو ایک بار پلٹ کے کیوں نہیں کیا کہ کیوں میں ایسا کروں، اور جس سے 10,000 5,000 کا بکرا بکرے کی قربانی مانگی، جانور کی قربانی مانگی جا رہی ہے، وہ کیوں کا سوال اٹھا رہا ہے، کیوں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے تو ایک مسلمان کو کیوں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اللہ کا حکم آ جائے تو مسلمان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ وہ بکاؤ قسم کے موقع پرست، اپورچونسٹ اور بیہودہ قسم کے مسلمان ہیں جن کی زبان سے آج اس قسم کے جملے۔ اللہ اس قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس عظیم شعار پر، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے ملک میں حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں حالات بہت اچھے نہیں، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اب تک اس ملک کے عدالت اور قانون کے دائرے میں رہ کر اور اس ملک کے آئین کے اندر رہ کر ہم اپنے تہواروں کو مناتے رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ بھی اس ملک میں ہم اپنے تمام مذہبی تہواروں کو اسی طریقے سے آزادی کے ساتھ مناتے رہیں۔ اللہ اس آزادی کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں گرہن لگانے والوں کی خوشیوں کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے امن و چین کو برباد کرنے والی طاقتوں کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں بھی برما کے بارے میں خبر آئی، وہاں بڑی پریشانی کے حالات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، دنیا کی 500 مسلمان حکومتیں سائلنٹ ہیں، کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ اس قتل عام کی مذمت کر سکے، اس کو کنڈم کر سکے۔ اللہ ان بے شرم حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ میانمار کی حکومت پر کے خلاف احتجاج درج کرائیں۔ اللہ ہمارے برما کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کل ہم جب اپنے گھروں میں بیٹھ کر گوشت کے مزے اڑا رہے ہوں گے، وہاں کتنے ایسے ہوں گے جن کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں گی، جن کے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، جن کی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دنیا جہان کے تمام مسلمان جہاں جس ملک میں جس خطے میں بھی ہیں، ابھی بمبئی کے اندر زبردست بارش ہوئی، کتنے مکانات گر گئے، سینکڑوں لوگ اس میں مارے گئے، اللہ ان مسلمان بھائیوں کی بھی مدد فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ عظیم تہوار خوشیوں کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اسلامی طریقے سے یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی الذین اصطفى، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.